بیٹے کا خط۔ یہ ضیاء الحق کے دور کی نہیں، بے نظیر کے پہلے دور حکومت کا بھی ذکر نہیں، نواز شریف کے وقت بھی ایسے نہیں ہوا۔ اندازہ ہے کہ صدام حسین کے کویت میں داخلے سے کچھ ہی دیر بعد یہ واقعہ ہوا ہوگا۔ گرمیوں کے دن تھے، ٹھنڈے کمرے میں دھلے فرش پر چارپائی ڈالے حاکم علی فل سپیڈ پنکھے میں آنند سے لیٹا تھا۔ وہ اخبار میں امریکہ کی دھمکیاں اور صدام حسین کی خبریں پڑھ رہا تھا جب ڈاکیے نے گھنٹی بجائی۔ حاکم علی نے سمجھا کہ اس کا ٹائم، نیوز ویک یا پھر سائیکالوجی ٹوڈے ایسا ہی کوئی رسالہ آیا ہوگا۔ وہ دھوتی سنبھالتا جلدی سے باہر برامدے میں پہنچا تو ڈاکیا کویت کا ایئر لیٹر برامدے میں پھینک پھانک جا چکا تھا۔ حاکم علی کو اس خط کا بڑا ہی انتظار تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا مقیم علی اپنی بیوی بچوں سمیت پچھلے 12 سالوں سے کویت میں رہتا تھا اور کبھی کبھی اسے خط لکھنے میں بہت ہی دیر ہو جاتی۔ حاکم علی نے بڑی احتیاط کے ساتھ پیپر کٹر سے ایئر لیٹر کھولا، پڑھنے سے پہلے اسے آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے کے بعد اسے سرہانے تلے رکھ دیا۔ اس خط نے اس کی ساری قوت چھین لی۔ وہ سوچنے لگا کہ موڑ پر جا کر ڈاکٹر جاوید سے بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ دکان سے گلوکوز خرید لاؤں، وہی پیتا رہوں تو شاید قدم زمین پکڑنے لگے۔ اس سے پہلے جب بھی مقیم علی کا خط آیا، حاکم علی خط کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد پڑھتا رہتا۔ کسی نو گرفتار عاشق کی طرح ہر مرتبہ خط پڑھنے کے بعد بیٹے کے لیے اشتیاق بڑھ جاتا۔ خط کوئی جیون بوٹی، ٹونک، طاقت کا ٹیکہ، امنگ، حوصلہ، نئی اسکیم کی مانند تھا کہ حاکم علی از سر نو نوجوان ہو جاتا۔ شیو بنانے سے پہلے، نہانے کے بعد، کھانا کھاتے ہی، سرہانے پر کوہنی ٹیک کر، ایک جوتا پہننے کے بعد، دوائی نگلتے وقت، سودے کا تھیلا بازو پر لٹکائے آدھی سیڑھیاں اترتے ہوئے، قصائی کی دکان پر کھڑے کھڑے، عشاء کی نماز سے کچھ پہلے اور ذرا سی دیر بعد نیند کا غلبہ بھانپتے ہی وہ جیب سے خط نکالتا اور پڑھتا۔ دن میں کئی بار خط سینت سینت کر رکھتا اور بھول بھول کر تلاش کرتا۔ اس آنکھ بچولی میں اس کے کئی دن بڑی راحت سے نکل جاتے اور اسے محسوس بھی نہ ہوتا کہ علامہ اقبال ٹاؤن کی اس چھوٹی سی کوٹھی میں وہ بالکل تنہا رہتا ہے۔ جب خط ایک ایک لفظ اور لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے واقعات، احساسات، ارادے، تخیل اسے حفظ ہو جاتے تو وہ نئے خط کے انتظار میں ڈاکیے کی راہ دیکھنے لگتا۔ لیکن آخری خط نے تو جیسے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ اب نہ تو وہ زندوں میں تھا، نہ زندہ رہ سکتا تھا۔ حاکم علی نے ساری عمر افسری کی، ہمیشہ دفتری لباس، پینٹ کوٹ ہی رکھا۔ اس وقت بھی جب بھٹو کے زمانے میں سرکاری افسروں نے قومی لباس اپنایا، اس نے اپنے لباس میں تبدیلی نہ کی۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ ریٹائر ہو کر لاہور آ گیا۔ اسلام آباد میں وہ سرکاری بنگلے میں رہتا تھا، لیکن ریٹائر ہوتے ہی سرکاری کوٹھی، پی اے، ٹیلی فون، ٹی اے ڈی اے، انگنت میٹنگ، سرکاری ڈنر، فائل بازی، پروموشن کے لیے انٹریگ اور اسلام آباد میں بسنے والے سرکاری دوست سب چھوٹ گئے۔ اتنی لمبی سروس میں اس نے صرف دو قیمتی چیزیں بنائی تھی، بیٹے مقیم علی کا کریئر اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 10 مرلے کی کوٹھی۔ مقیم علی کو پہلے اس نے لاہور میں پڑھایا، پھر بیرون ملک تعلیم دلوائی، اور اب وہ کویت میں 12 سال سے تیل کی کمپنی میں انجینئر تھا۔ جب حاکم علی اس 10 مرلہ کی کوٹھی میں پہنچا تو دوست احباب اسلام آباد میں رہ گئے۔ بیوی کو مرے 4 سال کا وقفہ ہو گیا تھا، رشتے داریاں، رسم و رواج، لوک ریت جانے والی ساتھ لے گئی۔ اب وہ اس 3 بیڈروم کی کوٹھی میں اکیلا رہتا، خود ہی سودا لاتا، اپنی چھوٹی سی گاڑی کے لیے کوئی ڈرائیور نہ تھا، جو تھوڑے بہت انڈور پلانٹ تھے انہیں بھی پانی خود ہی دیتا۔ سارا دن اخبار پڑھنے، اونگنے، بیرونی ممالک سے آنے والے ٹائم، نیوز ویک، سائیکالوجی ٹوڈے اور اسی قسم کے رسالوں کی ورق گردانی میں گزرتا۔ لیکن چونکہ ان رسالوں کے متعلق کسی سے بات نہ ہوتی، اخباروں پر تبصرہ کرنے کے لیے ساتھ نہ ملتا، اس لیے حاکم علی کو اب باتیں بھولنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ لوگوں کے نام بڑی مشکل سے یاد کر پاتا، پھر ہولے ہولے تاریخیں اور دن گٹ مٹ ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی چابیاں، فاؤنٹن پین، اینک بھی رکھ رکھ کر بھولنے لگا۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں عام طور پر سیدا اس کی مدد کرتی۔ سیدا کوٹھے پنڈ بس پر سوار ہو کر हाकिम अली की कोठी पहुंचती थी। उसका रंग गहरा सांवला, जिस्म भारी और दांत बहुत चमकीले थे। जब वो हंसती तो कानों तक हंसती मालूम होती। सैदा के पास गहरे नारंगी, कासनी और पीले कपड़े थे। ऐसे गहरे रंगों में उसका कत्था मिला रंग और भी आपनूसी लगता। जब पहले पहल वो काम की तलाश में आई तो उसके साथ दो बच्चे थे। एक करीब करीब नंगा उसके कूल्हे पर था और एक छोटी सी सियाह लड़की सुनहरी बालों का छत्ता खुजलती उसके घुटने से लगी रहती। हाकिम अली को इन तीनों से बड़ी घिन आई। वो एक अरसे से इस्लामाबाद के साफ सुथरे माहौल का आदी हो चुका था। ये बच्चे साथ लाओगी तो काम कैसे होगा? लो जी, ये क्यों साथ लाऊंगी, ये तो मेरी सास के पास रहेंगे। वो भी मुश्तंडी, सारा दिन हुक्का पीती नहीं थकती। इनको संभालेगी तो सिरत ठिकाने आ जाएगी। खाना पका लोगी? लो जी, मैंने जज साहब की कोठी पर 10 साल काम किया है। वो कराची ना चले जाते तो मुझे कोई नौकरी की परवाह पड़ी थी। मटन चाप पलाओ कोफ्ते सब पका लेती हूँ। चीनी खाने का भी मुहावरा है। सर जी, आप पकवा कर देख लें। और तुम्हारा खामन क्या करता है? कई साल से लापता है साहब जी। एक दूसरी औरत के साथ भाग गया, तलाक दे गया था जी। अच्छा। बेशरम को जनानियों का बहुत शौक था जी। साथ ही वो रोने लगी। पहले उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे, फिर शराब से नाक साफ करके गेट के साथ हाथ साफ कर लिया। हाकिम अली कभी सैदा को मुलाजिम ना रखता, लेकिन जब से वो लाहौर पहुंचा था उसे नौकर की बड़ी तकलीफ थी। फिर हाकिम अली को ये भी एहसास हुआ कि सैदा जरूरतमंद थी, जल्दी से काम छोड़कर भागेगी नहीं। सैदा बजाहिर गंदी, लेकिन बावर्ची खाने में सफाई से काम करने लगी। 1 बजे तक सारा काम करके उसे जाने की जल्दी होती। खाना खा लो साहब जी, जरा आधा घंटा सबर कर लो सैदा। वो चौखट के साथ कंधा लगाकर जरा अंदाज में खड़ी हो जाती। मेरे छोटे बच्चे हैं जी, मेरी सास बुढ़ी है, ज्यादा देर बच्चे नहीं रख सकती। अच्छा, थोड़ी देर बाद चपाती पका देना, मैं खा लूंगा। मैं रोटियां पका के रख जाऊं जी हॉट डब्बे में? हैं बाबा जी। पता नहीं ये सैदा की वजह थी या उसका लिबास ऐसा हो गया था। हो सकता है वो जिस नरमी और इंतजार से सौदा सलफ खरीदता वही वजह हो कि अब डाकिये से लेकर कसाई तक सब उसे बाबा जी कहने लगे थे। उसका जी कभी कभी चाहता कि वो हाथ में तस्बीह पे पकड़ ले, लेकिन पता नहीं क्यों उसे शर्म सी आ जाती। दाढ़ी रखने का ख्याल भी कभी आ जाता, लेकिन इतनी देर तक अफसरी की थी कि शेव करना अब एक सानवी आदत से बन गई थी। इकबाल टाउन की इस कोठी में बाबा हाकिम अली को कोई तकलीफ ना थी। मुकिम अली के खत और ड्राफ्ट करीब करीब बाकायदगी से आते। हाकिम अली को इन पैसों की जरूरत ना थी, लेकिन वो उन्हें अपने अकाउंट में दाखिल करवाता, क्योंकि उसका ख्याल था कि इस तरह कुछ माकूल रकम जमा हो जाएगी। हाकिम अली को ना कोई तकलीफ थी ना परेशानी, सिर्फ दिन बहुत लंबे हो गए थे। अखबार सारा खत्म हो जाता और सुबह के 10 बजते। टेलीविजन के तमाम प्रोग्रामों के बाद भी उसे नींद ना आती। इंजीनियर बेटे के तीनों बच्चों की तस्वीरें बाकायदगी से आती रहती और उसे पता चलता कि किसका कद कितना बढ़ गया है। जो भी कुवैत से आता, हाकिम अली के लिए उसकी बहू जाय नमाज, तस्बीह, आबे जमजम और खजूरें जरूर भेजती। इन सौगातों की हाकिम अली को बड़ी खुशी होती। फिर इन सौगातों से उसका अटैची केस भर गया। पहले पहल तो वो ये तोहफे बड़ी मसरत से अपने रिश्तेदारों के पास अंदरूनी शहर ले जाया करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रिश्तेदार भी छोड़ दिए और वो तोहफे भी वो मस्जिद पहुंचाने लगा। इचरे वाले चाचा जी, सैयद मुठ्ठी वाली फुफे सुगरा, बादामी बाग वाली बड़ी बहन और ऐसे ही दूर पार के रिश्तेदार ये तोहफे वसूल करके बुझ से जाते। उसके तमाम रिश्तेदार अभी तरक्की की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में मशगूल थे। उन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी। उन्हें जाय नमाज, तस्बीह, खजूरें देखकर लगता था जैसे वो अनकल्चर्ड, रिजत पसंद, गरीब हों। ये तोहफे पाकर उन्हें हल्की सी शर्मिंदगी महसूस होती। आखिरी बार जब अपने चचाजात भाई के घर गया तो बसंत का दिन था। मोहल्ले के आसमान पर पतंगों के रंग डोल रहे थे। भाई असगर 3री मंजिल की छत पर थे। इधर उधर बच्चों ने पतंग, डोर की चरखियां, पुराना टीन, बसंत का सामान लोहे की कुर्सियों पर बेतरतीबी से फैला रखा था। जब कोई पतंग कटती, एक नौजवान लड़का टीन को छोटे से डंडे से पीटने लगता। सारे में बो काटा की सदाएं बुलंद होती और कई घरों से बकरे मिलाने की आवाजें आने लगती। भाई असगर छोटे से तख्तपोश पर बैठे बाल्टी छील छील कर खा रहे थे। उनकी बीवी दंदासा और लिपस्टिक लगाए कसी हुई कमीज में मलबूस मूंगफलियां छील कर खाने में मशहूर थी। हाकिम अली को मालूम ना था कि आम कमजोर इंसान खुदा को सिर्फ उस वक्त जानता है जब उसकी ख्वाहिश के सामने को रोक आती है। जब तक ख्वाहिशात पूरी होती रहती हैं, खुदा और खुदा की बातें दखल दर माकूलात मालूम होती हैं। मगरिब के लोग इसीलिए शायद खुदा को कम याद करते हैं, क्योंकि वहाँ आम इंसान की हिस्सियात से ताल्लुक रखने वाली ख्वाहिशात आम हालात में पूरी होती ही रहती हैं। उस वक्त भाई असगर की सारी जन्नत कोठे पर मौजूद थी और उन्हें दस्तक देकर खुदा याद दिलाने की कोई जरूरत न थी। बाबा हाकिम अली ने अपने थैले में से क्रोशिये की बनी हुई चाइना की टोपी निकाली, फिर आबे जमजम की बोतल, बादाम भरी खजूरें और तुर्की जायनमाज को भाई असगर के पास रख दिया। इन सारी चीजों में से भाभी ने सिर्फ खजूरों के पैकेट को उठाया और खजूर निकाल कर खाते हुए बोली, हाय हाय भाई हाकिम अली, इस चंद्रे मुकीम को सारे कुवैत में यही सौगातें मिलती हैं। अब तो जमाना इलेक्ट्रिक गुड्स का है, कोई टोस्टर फूड फैक्ट्री इस्त्री ही भेज देता। अरे तस्बीह जायनमाज तो सबके पास होता है, तीन जवान लड़कियां ब्याने जोगी, कुछ ख्याल ना आया मुकीम को। तुर्की जायनमाज के ऊपर मरजान की तस्बीह, तस्बीह के सहारे आधी गिरी आधी खड़ी प्लास्टिक के सफेद बोतल में आबे जमजम, कुछ लुड़की कुछ बड़ी टोपी, हाकिम अली का मुंह तकती रही। शाम के वक्त वो जो तीसरी मंजिल से उतरे, उन चीजों को किसी ने हाथ ना लगाया था। जब वो सारे सीढ़ियां उतरने वाले थे तो हाकिम अली ने मुड़कर तख्त पोश पर नजर डाली। एक कौवा हड्डी के मुगालते में बोतल को चोंच से टकोर रहा था। उस दिन के बाद बाबा हाकिम अली ने अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया। वैसे भी बीवी के बाद उन्हें रिश्ते निभाने की अटकल ना रही थी। अब जब कुवैत की सौगातों से अटैची भर जाता तो वो कुछ जाय नमाज और तस्बीहें मस्जिद छोड़ आता। लेकिन रिश्तेदारों से पहले उसने एक और कोशिश भी की थी। ये इन दोनों की बात है जब हाकिम अली में रिटायरमेंट के बावजूद थोड़ी बहुत अफसरी मौजूद थी। गोस ने शलवार कमीज और धोती में घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। उन दिनों उसका दोस्त कैसर इस्लामाबाद से रिटायर होकर लाहौर आया। उसकी कोठी शक्करपड़ियां की जानिब थी और एक पुख्ता दो मंजिला घर समनाबाद में था। अभी हाकिम अली के दो तीन दोस्त लाहौर में वक्तन फवक्तन उसे मिलते रहते थे। कैसर के आने पर हाकिम अली को एहसास हुआ कि गोया एक मुस्तकिल ठिकाना मिल गया, जहां वो करीबन सारे ही दोस्तों से मिल सकता है। एक शाम जब शहर में बड़े जुलूस निकल रहे थे, वो लंबे रास्तों से होकर कैसर के घर पहुंचा। उसके साथ चार जाय नमाज, कुछ खूबसूरत जगमगाती तस्बीहें, आबे जमजम की बोतलें थी। कैसर के घर में एक लड़का ट्यूब के शर्राटों से छोटे बरामदे को धोने में मशगूल था। बेटा अंदर इतला कर दो। बेटे ने कोई तवज्जो ना दी, तखातुब ने भी उसे नरम ना किया। थोड़ी देर ब्रीफ केस हाथ में लिए खड़े रहने के बाद फिर हाकिम अली ने पूछा, क्यों भाई, कैसर साहब मौजूद हैं? लड़के ने कुछ ऐसे ट्यूब का शर्राटा चलाया कि कुछ छींटे हाकिम अली की शलवार कमीज पर भी पड़ गई। हाँ जी, ब्रिज खेल रहे हैं बाबा जी, आप अपना नाम बता दें। लम्हा भर को हाकिम अली ने मुड़कर अपनी फोक्सी कार की तरफ देखा। वो बाबा जी को कार में तलाश करने लगा। जब लड़का आराम से पौधों को पानी देकर अंदर गया तो हाकिम अली को ख्याल आया कि वो वापस चला जाए, लेकिन उसी वक्त लड़का आ गया। इंतजार की जिल्लत का वो आदि ना था, लेकिन ब्रीफ केस ने उसे तकवीत दी और वो अंदर चला गया। चार मिडिल एज अफसर सूरत आदमी कमरे में ब्रिज खेल रहे थे और एक छोटी सी बच्ची सोफे पर घूक सोई पड़ी थी। आइए आइए सर आइए, बड़े दिनों बाद ख्याल आया आपको, वेलकम वेलकम। कैसर ने अपनी कुर्सी छोड़े बगैर बड़े तपाक से कहा और बच्ची के पास बैठने का इशारा भी किया। अभी सर, बस ये बाजी खत्म हो जाए, प्लीज सिट डाउन। हाकिम अली ने ब्रीफ के सोफे के पास तपाई पर रखा और खुद सोई बच्ची के पैरों वाली साइड पर बैठ गया। ब्रिज की बाजी खूब फंसी हुई थी और वो चारों बड़े इनमाक से खेल में मशगूल थे। वो चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। दीवार पे लगी सुर्ख फ्रेम वाली घड़ी, टेलीविजन पर पड़े हुए गुलदान में प्लास्टिक के फूल, मोनालिसा की तस्वीर का प्रिंट, मट्टी से अटा टेप रिकॉर्डर, फर्श पर पड़ा हुआ VCR, छोटी बच्ची के ढीले सुर्ख रिबन, कई बार हाकिम अली ने कमरे की कंसोटी ली। इर्द गिर्द कोई चीज ऐसी ना थी जो उसके तहय्युर का बायस बनती। अच्छा कैसर, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। ना ना ना जी ना, आप नहीं जा सकते, अभी चाय का दौर होगा। कर्नल साहब ने जेल रोड से चर्रे मंगवाए हैं, मेरी वाइफ इंतजाम कर रही है। आप सर बिल्कुल नहीं जा सकते, आज तो हम जश्न मना रहे हैं। कर्नल साहिबा की महबूबा अमेरिका से आ रही हैं, 20 साल पुरानी महबूबा। कर्नल साहिब का चुकंदर सा सुर्ख चेहरा और लाल हो गया। हाकिम अली को अपने अंदर मौत का सा सन्नाटा महसूस हुआ। ये चारों उसके कच्चे पक्के दोस्त थे, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी खुद को रिलेट नहीं कर सकता था। वो क्रिकेट के खेल का 12वां खिलाड़ी था जो पानी का ग्लास, दस्ताने, बैट या तौलिया लेकर अंदर ग्राउंड में तो जा सकता है, लेकिन गेम या टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। बड़ी देर तक वो इन खिलाड़ियों के करीब बैठा उन्हें देखता रहा। कैसर के ऐन सामने रिटायर्ड आईजी पुलिस ताहिर वहीद बैठा था। उस पर हाकिम अली के चंद दफ्तरी एहसानात थे, लेकिन इस वक्त वो पहले से भी ज्यादा एहसान फरामोश, दुम्बे की तरह पला हुआ और पुलिस का शिकरा लग रहा था। चुकंदर सा लाल कर्नल बहुत ऊंचा कहका लगाकर इतनी देर तक हंसता रहता कि टेलीविजन पर पड़े नकली फूलों का रंग और भी फक हो जाता। कर्नल चुंधाई आंखों, सफेद बालों और तंग बतलून के बावजूद झरने की तरह जिंदगी से भरा था। कर्नल साहब के सामने अख्तर साहब बैठे थे। कैसर ने अपने टोयोटा करोला उन्हीं के शोरूम पर रखकर बिकवाई थी। अख्तर साहब कारों का बिजनेस करते थे, उनका शोरूम बहुत बड़ा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि अख्तर साहब के बेटों ने सारा बिजनेस हथिया कर उन्हें शोरूम में आने से भी मना कर दिया है, और इसीलिए वो कैसर साहब के घर सुबह सुबह बारिद हो जाते हैं। अख्तर साहब का रिएक्शन टाइम सबसे सुस्त था, वो पत्ता चुनने, फेंकने, सर उठाने में बड़ी देर लगाते, लेकिन इस दौरान वो अमरीका की क्रिस्टीना, लाहौर की गुलनार बाई, कराची की ब्लैक ब्यूटी, बैरूत की महासन और ऐसे ही कई और किस्से इतनी लिपट से सुनाते कि बाकी तीनों खिलाड़ी चस्के के साथ सीसी करने लगते। बड़ी देर तक ब्रिज की बाजियां चलती रही। हाकिम अली 2-3 बार ऊंघ कर चौकन्ना हो गया। बच्ची जाकर अंदर चली गई। इस दौरान उन खिलाड़ियों ने जी भर कर जमीनों, कोठियों और औरतों की बातें की। उनका आपस में कोई पर्दा ना था। वो चारों उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जब हर मजेदार चस्के की चीज मना हो जाती है। उन्हें अपने अपने डॉक्टर ने घी, चीनी और कार्बोहाइड्रेट खाने से मना कर दिया था। इसी तरह औरत भी उनके लिए ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टेंशन, फैमिली ब्रेक पॉइंट का बायस हो सकती थी। मना के बावजूद उनकी सारी लज्जत जिस्म से सिमट कर जहन में घुस गई थी, और अब वो चारों अल्लाह के बनाए हुए इस खोखले जिस्म से जहनी तौर पर बहुत महसूस हो रहे थे। ताहिर वहीद के पास जिनसी लतीफों की पूरी डिक्शनरी थी। हर बार जब वो लतीफा सुनाते तो शोरूम वाले अख्तर साहब के हाथ से पत्ते छूट जाते, और फिर वो बड़ी देर तक अपनी गोद, कुर्सी तले और फूलदार कालीन से पत्ते चुनने में सर्फ करते। जब औरत का टॉपिक मंदा पड़ने लगता तो कर्नल साहब जॉगिंग और दवाइयों का टॉपिक शुरू कर देते। सैर के लिए जो भी लवाजमात, शरायत और असूल जरूरी हैं, उन पर तबादला ख्याल होने लगता। ये चारों हिरस, एम्बिशन, एहसास और जोश पर जिंदा थे। काफी देर हुई हाकिम अली ने इन सहारों के साथ जीना छोड़ दिया था। पता नहीं कैसे उसे मालूम हो गया था कि ये सारे रास्ते बंद गलियां हैं और उनके आखिर में कुछ नहीं है। हाकिम अली उनके पास मक्खी की तरह हाथ मलता बैठा रहा। फिर जब इशा की अजान हो गई तो ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, वो कैसर, मैं तुम चारों के लिए ये कुछ सौगातें लाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये बाजी खत्म हो जाए तो हम इसी पर इशा की नमाज पढ़ेंगे, मुझे तो वाकई इसकी बड़ी जरूरत थी। लेकिन कैसर ने जाए नमाज की तरफ देखने की भी कोशिश न की। वो मुकीम अली लाहौर नहीं आता, बस जाए नमाजों पर गुट्टे को तरखा देता है, कर्नल बोला। चारों ने ऊंचा कहकहा लगाया। आया था पिछले महीने हफ्ते के लिए, उसका काम ऐसा है, रिफाइनरी में इंजीनियर है, लंबी छुट्टी नहीं मिलती। बहू आकर रौनक लगाती होगी बच्चों समेत। हाँ, आई थी मुकीम के साथ, बल्कि मैं गया था पिछले दिनों कुवैत। हाकिम अली को अच्छी तरह याद नहीं था कि बहू सलीमा आखिरी बार कब आई थी। उसने लजाजत से सौगातें सोफे पर रखी और उठने लगा तो कैसर ने आखिरी बार कहा, सर ये आखिरी बाजी है, इसके बाद डिनर है, आप रुक जाएं। नहीं, मैं जल्द सोने का आदी हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ा हूं। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, प्लीज कैरी ऑन। इन चारों ने अनमाने जी से अपनी अपनी कुर्सी से इंच भर ऊपर होकर उसे शब बखैर कहा, और अभी वो दरवाजे तक न पहुंचा था कि छोटी बच्ची दूध की बोतल उठाए आई और सौगातों के ढेर पर टांगे रखकर दूध पीने में मशगूल हो गई। उस शाम के बाद हाकिम अली अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया। उसी जमाने में हाकिम अली ने लिबास बदला, पुरानी सोच को घोंटी से लटकाया, खुद सौदा सलफ लाने लगा। अब वो असर के वक्त मस्जिद चला जाता और इशा के बाद लौटता। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की कुछ किताबें रीडिंग डेस्क से उठाकर उसने वहां दीनी किताबें सजा ली थी। सोने से पहले वो टेप रिकॉर्डर पर कोई कव्वाली सुनकर रंजीदा सा सो जाता। उसे लगता भजन बिन उसने सारी हीरा से जिंदगी गंवा दी है, लेकिन एक बात में फर्क ना आया। वो ज़ियाउल हक के जमाने में भी मुकीम अली के खत का इंतजार करता था। बेनजीर के अहदे हुकूमत में भी खतों ने उसकी जिंदगी में चाशनी भर रखी थी। नवाज शरीफ आया तो भी खतों का इंतजार कम ना हुआ, लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो ऐसा खत मिला जिसने हाकिम अली के छक्के छुड़ा दिए। कभी कभी सैदा बावर्ची खाने से उठकर आती और लेसदार हाथ चौखट से पहुंचते हुए पूछती, क्यों साहब जी खत आया? नहीं सैदा, हफ्ता हो गया। तो आप खुद फिर हुआ हो, कोई रोक है? टिकट लो, पोते पोतियां देख आओ। मुझसे अब सफर नहीं होता सैदा, हवाई जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। काली सैदा नारंगी कमीज में चमकीले दांतों से हंसती। हाँ, अब तो यू हो नहीं सकता कि आप अरमान भी करें और बच्चे भी आपको मिल जाएं। मिलना तो जाकर ही हो सकता है, बच्चों के लिए खेचल तो करनी ही पड़ती है। मुझको देख ले। वो चुप हो जाता। हाकिम अली अनपढ़ सैदा को क्या बताता कि खेचल बगैर जज्बे के नहीं हो सकती। और अब तो 3 साल से उसने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी और खुद भी वो बड़ी मुश्किल से ड्राइव करता था। जब से आंख में मोतिया उतरने लगा था, रोशनी के चमकारे उसे बहुत तंग करती थी। जब तक ड्राइवर रहा उसकी भी अजब मुसीबत थी। उसे चूंकि ज्यादा काम काज ना था इसलिए वो सोता ऊँगता खाता ज्यादा था, और जरा भी 4 बजे के बाद रुकना पड़ता तो ओवरटाइम गिनने और झगड़े में वक्त गुजारता। फिर उसकी सैदा से भी कभी ना बनी। गड़वी सी सैदा की सारी गुफ्तगू उसकी अपनी जात के किर्द घूमती थी। ड्राइवर की ख्वाहिश थी कि वो अपने मसाइल से निकलकर थोड़ी देर के लिए उसकी मुश्किलात का भी अंदाजा लगाए। हाकिम अली बड़ी देर तक ये सोचता रहा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मुफीद है। बिलाखिर उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। कार चलाने में भी उसे कई दिक्कतें दरपेश थी। एक तो नजर रोज बरोज खराब हो रही थी, फिर रिफ्लेक्सेस भी पहले जैसे तेज ना थे। रश में ओवरटेक करते उसे खौफ आता, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल फकीर थे। जो ही कोई चौराहा आता, झट कहीं ना कहीं से कोई मांगने वाला लंगड़ाता हुआ आ जाता। किसी फकीर के बाजू पर कारें साफ करने वाले नारंगी रुमाल होते, कुछ टुंडे बाजू फोड़े फिंसियों से लदे जिस्म को जिंस बनाकर भेजते, कुछ बेवा सूरत औरतें बच्चा ही रहम बटोरने को पेश कर देती। हाकिम अली को चौराहे से खौफ आने लगा। वो खुदा तर्स आदमी था, लेकिन अब उसके रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई। वो फकीरों से झगड़ता, उन्हें पैसे ना दे सकता और जल्दी से चौक पार कर जाता। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, उसके कुछ ही देर पहले हाकिम अली का रवैया बदल चुका था। जो ही कार चौक में पहुंचती वो शीशा चढ़ा लेता और पक्का मुंह करके सामने वाली बत्ती को घूरने लगता। वो हाकिम अली को खुद मालूम ना हो सका, लेकिन इस बेएतनाई की सिर्फ इतनी वजह थी कि पहले जब वो फकीर को पैसे दिया करता तो फकीर लोग दिलदोज आवाज में उसे दराज उम्र की दुआएं देते। ऐसी दुआ उसके सुकून पर फायर करती। वो सारा दिन सोचता रहता कि आखिर मैंने फकीर का क्या बिगाड़ा है कि ये मुझे बददुआएं देता है। मरने के बाद जीते चले जाने के अजाब से वो खूब वाकिफ था। इस अजाब से कुछ दिनों के लिए वो निकल गया। सैदा उसके लिए खाना ट्रे में लगा कर लाई तो वो नकली दांत धोकर लगा रहा था। साहब जी एक बात कहूं, सैदा ने अपने गहरे कास्नी कपड़ों से हाथ पोंछ कर कहा। कहो। वो नीची कुर्सी पर बैठ गया। खाना खाने को उसका जी नहीं चाहता था। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन कई हफ्तों से उसे खाना देकर उपकाई से आने लगती थी। साहब जी आप कुवैत जाकर बच्चों से मिलाएं। जीने के लिए कोई बखेड़ा जरूर होता है। आपको कुछ दिन जाने की खेचल पड़ी रहेगी, फिर 2-4 महीने वहां दिल लगा रहेगा, बच्चे दौड़े फिरेंगे, फिर आने का बखेड़ा होगा। इस तरह आपकी उम्र थोड़ी गुजरेगी। आप तो सारा दिन यूं पड़े रहते हैं जैसे कोई कब्र में सोता है। कोई मुसीबत हो मसला हो वक्त शपा शप गुजर जाए। اور حاکم علی نے ہفتے بعد ایک مستقل مسئلہ پا لیا۔ اس وقت حاکم علی کے وہم میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی مقیم علی کا ایسا خط بھی آ سکتا ہے۔ مقیم علی اور اس کا خاندان تو چھوٹی چھوٹی وزٹ پر پاکستان آیا کرتے تھے۔ صدر ضیاء کے عہد میں وہ صرف دو بار آیا، بے نظیر کے زمانے میں اس نے 3 دن باپ کے ساتھ گزارے۔ نواز شریف نے جب انان حکومت سنبھالی تو وہ 4 بار آیا، لیکن کبھی ایک رات سے زیادہ نہ ٹھہرا۔ صدام حسین نے جب کویت پر حملہ کیا تو مقیم علی نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے جب بھی حاکم علی کو اپنے بیٹے کا خط ملتا تو اسے وقفے وقفے کے ساتھ پڑھتا، آنکھوں سے لگاتا، خط اسے از سر نو زندگی بخشتا۔ لیکن یہ خط تو واقعہ تھا، حادثہ تھا، اس کی موت تھی۔ اس نے خط کھول کر پھر پڑھنا چاہا، لیکن اس کی نبض تیز چلنے لگی۔ جی میں آئی کہ ڈاکٹر جاوید کے پاس جا کر بلڈ پریشر چیک کرا لے، پر اس نے خط کو سرہانے تلے رکھا اور سیدا کو آواز دی، گلاس میں گلوکوز لے کر آ۔ سیدا بڑی دیر بعد گلوکوز کا گلاس لے کر برآمد ہوئی۔ ہائے ہائے، اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہے ہیں؟ لے خط پڑھ لے۔ لیکن تو کیا پڑھے گی؟ ہاں ہاں دے مجھے تانا ان پڑھ ہونے کا۔ مقیم علی آ رہا ہے بیوی بچوں سمیت، حاکم علی نے کہا۔ تو پھر کیا؟ میں 2-4 دن کے لیے رات کو گھر چلی جاؤں گی۔ بے وقوف، وہ پکا آ رہا ہے۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا ہے، غیر ملکی گھروں کو واپس آ رہے ہیں پکے۔ سیدا کو صرف اتنی بات سمجھ آئی کہ مقیم علی اپنے گھر واپس آ رہا ہے اور اسے اپنے گھر سے جانا پڑے گا۔ وجہ تک وہ نہ پہنچ سکی۔ بڑی دیر تک اس کے چمکیلے دانت منہ میں بند رہے۔ تو پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ آپ اسے سچ سچ بتا دینا کہ آپ نے میرے سے نکاح کر لیا ہے۔ ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کیسے بڈھے کو تنہائی کا روگ کھا گیا۔ سیدا کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ ابھی وہ جوان تھی اور بازو اوپر کر کے زندگی سے لڑ سکتی تھی۔ حاکم علی نے سرہانے پر سر رکھ لیا۔ سرہانے کے نیچے وہی خط تھا جس کا اسے کئی مہینوں سے انتظار تھا۔ حاکم علی سوچ رہا تھا کہ کیا کبھی بیٹے کا خط بھی اتنا شفاف ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا خط تو ٹینکوں کی چڑھائی سے بھی بڑھ گیا۔